چلوی غم دے نبی علیہ السلام وفاتو شہادتو اول کے غم اغا شکستو ناغا اول کے غم دے دے پڑھنے کے پروتو تل چلوی غم پر آگے ناغا اول کے غم رکو بیالوی غم یادو چی نبی مرشا نبی شہید شا خوچی کل دا اللہ نبی ورطا آواز رکو نزل چرستو قتل او نبی خجو اندے ندا غم دیر شو خوشحالی شوار او هغه شکست میر شو زکه شکست خو د دې غم متعلق لوی غم نو کنه هغه وړوکی غم و شکست د نبی علیه السلام د وفات مقابله کې وړوکی غم و نو هغه وړوکی خود به خود لوی غم هېروي. چل اے اوس تا ته وایم پلار پوږي که زوی پوږي که اوس سړي زوی مړ شي او بیا ورپسې پلار مړ شي نو هغه وړوکی غم کې نه هېرشي که نه لوی غم بیا یاد وي نو چې هغه لوی غم هغه م حقیقت نه وي غم پرا دی چې محمد علیه السلام مړ شو خو حقیقت خو نو هغه غم بیا په خوشحالۍ بدل شو نو هغه وړه خوشحالي هم تېره شوه هغه وړوکی غم هم تېر شو نو ځکه الله وایي غم د پاسه غم غمونه هېر شول پوه شي په خبره باندې ذهن ته ور خبره کول نه تاو بي پوه شو ذهن ته ورغه الله وایي فاصابکم بصورت د تاوتا غمن یو غم بغم من سرد بلغم نا جدا پارا چه غم جن نشیتا و پاغسو چه پوچ ولتا سنا ولا ما صحابتمون پاغ مصیبتونو چه رسی رتا ہوتا او اللہ دے خبردار پاچ عمل کوئی تاسو سم مان ذرا لیکم بیارو لگا اللہ پتاسو من بعد الغم نی پس دغم نامنتن آمن نو آسن جوتا و دقو یک شا تای فتن پتکری و آئی و ڈالا اگر ڈالے چه پتکری و آگا مواجیرین و انسارو من کم دتا سنا و طائفہ سنو بلا ڈالوا شغدل رمنا پکانوا سب چیز جوار قرآن کی ہوئی اجمع المفسرون علا نازی طائفہ هم المنافقون وی جمی مفسرین طول مفسرین پدیبانی دی چی دا ڈالاو دا طائفہ دا منافقانو دا سکو دا منافقانو دی منافقانو پل غم چولو چې زمون بس کیږي منافق در د خپل غم زمون بس کیږي زمون بس کیږي د سره خپل غم الله وی ثم انزل علیکم بیا رولی ګ الله پتا سو مم باد غم می پس د غم نام له تنا من نو اسن جوتو لکو او سره چې د غم جنې جوتا کې لکو برا شي هغه مو پریشانی ختم شي لیونی ولی لیونی دې کې خوب نه کې لیونی کې او ګنټه خوب په دې برو غرم الله وی امانتنا من نو آسن جتو لکو یک شا طائفتا من کم پتکری وی اوڈالا تاسنا و طائفتا نو بلدالا دو منافقانو آ قد آمتم تاکی ترا غم چے چولیو گوی لران پسوم دا پلو زانو رو چی دا من بسکی گی منافق در اکثر دا پل زانو گئی یزنون باللہ غیر الحق گمانون کل پا اللہ ناجیج گمانون زن الجاہلیہ گمانون دا جاہلیہ تا اللہ سوش اللہ غیر امداد برازی خدا دے گورا پا اوہد کی موالو خوڑل امداد نیشن تم دے امداد را دے تم دے امداد را دے اللہ غلط گمانون از غلون اوی زمون بسی کی گی تا تو خوش ایداد شو خوشی کم در بسی دا ایک جلل دا فلسال را بسید پیو و طائفتن او بلدلا قد عامتن دا سوکا غم بلدلا بلاتے کا اکثر رقبل غم کی بے درور غم نکی بے اقبل غم کی ہمیشہ ضرور غم دان سرو کا و طائفتن او بلدلا د منافقانو تاکی ترا غم چا چونی دوی لر اقبلو زانونو گمانو نے کول پا اللہ غیر اللہ کی ناجیز گماننا زن الجاہلیہ گمانو نا جاہلیت یقولون ویلی حل لنا ایشتے منگرا من العمری دفتنا من شیم سشے او محمد دفتہ مطبع ملاو شکنا اچھا اللہ ویلی سبا ملاو شکنا دے بدے کب جو قل زمان نبی دیتا ہوا ان العمر کلو للہ یقینا فتت اللہ پلاس دا اللہ کی دا بدا اللہ اختیار دیتا مالک ہے نہیں جیلو بدا ضرور پا منافقانو بدا گھٹا ان کے تیار شوا یقبون اللہ ہوئی پتہ دا منافقان فی انفس ان پا قلولن کی مارسا لا یقدون لکا چنیت کارکی تا تا ذرکی پتہ دا بیمان تا تے نکارکی یقولون وائی دوی لوکانا لنا من الامری کچروے ملا د کامیابی چې نبی وعده کړی دا د کامیابی نه من الامری د کامیابی نه شیون څه شی چې نبی وعده کړی دا چې کامیابی گئی با انتم لالون ان کنتم مؤمنین. نبی وعده کړی چې کامیابی گئی با موږ بد نصیب ته کامیابی شرته لو کان لنا پچرې وی موږ درا من الامر د کامیابی نه شیون څه شی ما قتلنا ہونا گورا دارونا موائد شہیدان شو ما قتلنا ہونا دلتا ومڑا شوئے نوے خو نصیب کی چرتا دا نشتے کنا دا محمدہ کی وئی دا پراپیگنڈی بے کھولی پا خبر اپوئی گئی دا ملافق جی دا سی تیر چالا کی کا لو کان لنا من الامری کچری وید کامیابی نسشے نوے قتل شے مونگا ہاونا گورا بلتبی یو بلتبی ہاونا دا میدان گورا مڑی پراتنی دا ہوئی چر دا نو دا نصیب کی نشتے یا محمد درو ویلوے مسلم درو وعدہ کرے دا بے نفرت پہ لاؤ مسلمانوں کی دا پراپی گاندھی وے خبر پوچھے کہ کوئی نشے ہاں اور اچھی دے کے اس پوزیشن کہ تازہ چاہیے کہ لکھنا خبر سر نو گیا کہ سجے مورتی ماں قتل نہ ہونا نبو قتل شیمون پری دائی کی وہ آئے نبی علیہ السلام دیتا لو کنتم فی بیوتکم کچری ویتا و پپل کورونو کی لبرز اللذین آنو خامقا مقام اخشو با کسان قتب علیم القتل چلی کلشو علمی لائی کی القتل فاغی باندی قتل الہ مزاجیم اغزائی دارک لگولو تا خوش اللہ ہوئی کچری تاسو پپل کورونو کی وئی او مرگ پا نصیب کی پہل میں لائی کے ساسو لکل شے نو پا بستراو کٹ با مرگ رات لے پا بستراو کٹ با دربانے مرگ رات لے مرگ خوب بدلے رہنے شئی کہنا مرگ خوب بدلے شئی اللہ ہوئی دا جہاد او دا شہادت دا مرگ نولی تیختا کہ او منافقا متیختا تکا تو پکٹ او بسترمی مرگ در تنصیب چلی کلے نراولم بے ولیبتلی اللہ او دید پارا چمتیانو کی اللہ ما داسو فی صدورکم چی پسیرو ستاسو کی دی ولی امحیتا ما فی قلوبیکم او دید پارا چی پاک ستاسو کی اللہ رسو چی پسیرو ستاسو کی دی اللہ دا جیاد او دا تکلیفون پا جیاد کس دا پارا ولی دزل دا امتحان دا پارا اس پخلق ہوئے آمننا زرکی نشتے آمننا او دزل امتحان دی اقلی چھے دننا مناشتے یا نا دننا مناشتے یا نا دا دزل امتحان دا پارا جیاد راگے تا خدا مننا پارن دکلے جزلی مسلمان اللہ کلے کلے جیاد راولی بوری چھے دننا پخلق ہوئے جی مسلمان لیکن دی زرکشتے ہو کنا اللہ وی ولی ابتلی اللہ دی رفاہ چی امتحانو کی اللہ ما دا سو فی صدورکم چی پسیروستا سکی دی ولی اما حیطا ما فی قلوبکم او دی رفاہ چی پاک صاف کی اللہ آگا چی پسیروستا سکی دی واللہ پوہدے پرازنو دسنو واللہ علیمون بذات صدور او اللہ پوہدے پرازنو دسنو باندے ان اللذین آئے کن راکستان تولو منکم چی شاید گرزو لیوا کفارو تتاسنا یوم التقل جمعان غورت ملا ودو دو ڈلو کی ڈل د کافر اور ڈلو مسلمان یو بل کا مقام قیدا او پدا عورت اللہ و تاس نے شاکر وا کافر اتار تیخ تیخ نیم نمست اللہ میں شیطان ہوں یقیناً کوئولو دلا شیطان دو کرو دلا شیطان دباز ماں کا سبو پبا جا عمل جدو کرو دے دے شیطان گت کے راگ لو شیطان پتی کے راگ لو پگت کے راگ لو لیکن باوجود شیطان د گت کی درات لو نہ روستو اللہ دما پہ اعلان کری تو مسلمان لو اپنی دادا چاہو نہ گنا شیرا کیا خود سرا گنا چوشوا اللہ کا گنا تو گنا وے لینا چاہے ورت گنا معاف کرے گا بس تابو نے کہ گنا شیرا کو گنا ورت اللہ سے کرے گا معاف کرے گا یا اڈو د سرنا کا گنا د صحابو تو اللہ اڈو گنا وے لیں گے خوشیری ہوئی اڈو گنا وے لیں گے خبر کوئی تو دل تو گور ابھی آ رہی رات دین کیوں لکھا اور سر کی لکھ لوں شاند صاحبوں کے بدارا لو 152 آیات باندھی ایک نمبر دفاع سے قرآن کیوں لکھا والا قدا پان تم تاکہ کرا افسر اللہ تا سنا دلتو لکھا 155 کی دو نمبر والا قدا پل انوم او تاکہ کرا فکر اللہ ددی صاحب نا آلتا مخاطب دے کہ تاس تو صاحب معافی میں کری دلتا مخاطب دے نبی سرا کہ نبی پدی صاحبو ندا سے اشول فاللہ ورطا معافی کری دا دعا ان اللہ غفور حلیم یکن اللہ دے بکن کے حلیم صبرناک تردی بے لو زی چھوٹی تو سباب ہم کوشش کو چی دا سورہ زی لگ لگ بوائیو مخی بزو زکا بیا به انشاءاللہ لذیذ کل کل دا سنوشی